ki ak shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim ñom itam boba dootu ñu ko mëna sétalati waye ñi nga xamantene ba mu dess fekkentene sobe bi manam duggul ci bir ba jaxaso mom su fekkentene jaxaso wala mom dañuy tib rek parti bobu waye amma su fekkentene dafa dugg ba jaxaso ñom bu boba faaw dañ koy daali manam moy daal tekkatal bi nga xamantene mom lañu la waxon ci jot ci bañ ca tolo itam moy sobe ku tuti bu duggé ci lo xamantene da fay walté du ndox manam lu demé nek sow lu demé nek diw ak yu demé nek nonu lu demé nek sup ak yu yoy yu mel nonu lu ñuy ak ruy wala yu mel non amma su fekkentene nak manam sobe ñom hanafiyé yi la rahmatullah alayhim ñom dañu ne diw bi donte sobe duguna ci wala bok manam sow mi sobe duguna ci ba jaxaso ak mom manam ba sobe dañ nan la garawul amul ben problème kay ñu won la niñ koy dindé xam nga nan lañ koy dindé mi ko am da ngay yor ndap lo xamantene dafa amé tamé nga daldi ci soti ndox bo ci soté ndox légui nak après nga daldi ségg ni yikitiku bo war nga daldi ségg li nga xamantene mom moy diw bi wala bok su fekk manam moy soow bi amma su dé diw nak mom dang koy baxal bu woba diw bi day yikitiku manam diw bi day yikitiku ba ci kaw légui nga daldi timbu diw bi tégaat né légui après nga jëlat ko nga dugalat ko ci benen ndox nga baxalat ko ak ndox momu nga daldi yekiti wat diw lool boko defé ñett yon ndox diw ba day daldi la niki nonu soomi ne nga xamantene mom lañ la wax manam dang koy ségg boko defé nak ñett yon soomi lay daldi la manam dal lepp lo xamantene niki nonu itam bu fekkentene masalan tay manam ab nen la bo xamantene dañ ko baxalé ak ndox mo xamantene dafa sobew booba lolou tamit munif nako labal ci li nga xamne ñom ñoy hanafi ñi nga xamne ñoy hanafi ak khalabila rahmatullah alayhim amma ci maliki ak shafi'i rahimahumullah ñom booba ken doot ko meuna labalati ndax su fekente na hanabil hanafi shafi'i manam hanafi la rahmatullah alayhim dang koy raxa dang koy baxal rek ñet yoon ha wa way ñoo no du jamm yi ci dang koy duggal ci lox rek baxalat ko tuti rek wala amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanabila ñom rahmatullah alayhim ñom dañoo wax ne ñom faw ñom ñu ne dede du ko yak ndax la ñom ñu ne ndax der ndax koki bi nga xamantene manam xox ki xort bi nga xamantene mom mo nekk ci kaw nen bi dafa nekk xort bo xamantene ndox mu dugg ci biir kon booba sobe ba du dugg ci biir kon lolou mom motax manam mu melne masala bi dafa delu wat ci benen masala manam moy ndax xottu nel manam ndox mi day dugg ci bir buy bax wala bok du ci dugg bu boba lolou rek mom moy tekantal amma ñi nga xamne ñoy khanabila rahmatullah alayhim ñom dañoy japp ne xottu bi ndox bi du dugg ci bir manam tangor bi rek moy baxal nel bi waye ñi nga xamantene ñom ñoy manam maliki rahmatullah alayhim ñoo dañoo japp ni xort bi moy dugg ci manam ndox bi lay dugg ci bir diko baxal diko tangal ci kaw loolu mom mo indi woote bi nga xamantene mom lañu am legi bu boba mu daal di dess masalan lo xam manam lo xamantene tay masalan tay gerté la wala ciép wala yu mel non masalan tay bu fekkentene sama ciép bu manam sama ñank tan bi dam ko baxalé won dama ko togge ndox bo xamantene dafa sobe booba ndax mom mën ndax loolu mën na ko jëfëdiko batay wala deet koku tamit borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañoo wuti ci boobu mas'ala li nga xamantene manam mom moy ñu ëpp ci borom xam xam yi rahmatullahi ta'ala dañoo wax na yakuna amma hanafiyyi rahmatullahi alayhim ci seen qaayda bi batay dañoo wax na yakul de li nga xamantene mom lay def rek moy dama koy jëlat ma baxalat ñett yoon mu jeex amma nak su fekkentene manam amma su fekkentene masalan dañu jël lu demé nek yapp wala yu demé nek yoy non yépp nga xamantene mom lañu tuddu sang fekk sangara lañ ko jëlé manam yoy moy budé yeneen ay sobé lañ mais amma su fekkentene masalan sangara nak la jaxassol kon boba fokk mom boba pour ma sétal ko fokk ma jël xal manam vinaigre fokk ma jël vinaigre ma raxassé ma baxalé ko ñett yoon waaw lool boba lool mom mokoy dindi yoy yep ay tekantal la yo xamantene yu aju ci masala ana naka lañuy dindé sobe yo xamné borom xam xam yi rahmatullah alayhim yalla fay leen gën ji fay ñom ñi nga xamantene ñom ñoy yitté wo masala yi ba yaatalal ñuko ba leralal ñuko yalna len yalla fayul sen choono bobu ci barke yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene mom lañ doon liggeyal li bu fekkentene nak manam kon yi yep ay manam legui nak mu daldi def masalan ndox tay ana nan lañ koy labalé waxon nañ biñ ci tollo ne masala yoyu nga xamantene dafa aju ci ndox ana nan lañ koy labalé buñu yekté ci hadith bi lañ koy gis insha Allah li nga xamantene manam mom lañ koy labalé ndox borom xam xam yi rahmalahu ta'ala itam dañ ci wuté amma ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'i ya qarabila rahimahumullah ñom dañu wax ne ndox def nako labal su fekkentene manam matul qullatayn manam su fekkentene matul qullatayn ba pare ndox mi sobe dugg ci te tuti sobe mo ci dugg manam sobe bi ci dugg manam soppiwul chafke gi soppiwul xet gi soppiwul melaw bi booba dañ ci soti ndox ba kero ndox ma fess ci dañ ci soti ndox ba mum upp qullatayn bu deme ba mat qullatayn rek booba dañuy dadi ba day dadi bax ndax hadith bi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne idha balagha al-ma'u qullatayn lam yanjus moy hadithu abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ndax bu xose ba yegi ci qullatayn dotu sobe wote ñom kon bu boba fofu lañ ko at amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyyi rahmatullahi alayhim ñom dañu ne dede ndox mi mënef nako soppé nenen ndax ñom comme ndox mu tuti dafa bari ci ñom manam ñom ndox mi ñi jappé ne tékantal biñu def ci digënté lu tuti ak lu bari dafa bari wala dafa ñom bu ndax ñom dañu japp ne fokk nga daal di yëngël fi feulé doga baña yëngatu ñi doga japp ne ndox momu bari na sunu lool rek ndox momu ñom dañuy japp ne ndox mu tuti la ba tay ñom ñu ne kon te xantal bi nga xamantene mom lañ ciy def ñom ñu ne dañuy jël ndox mi dañuy ñom ñu ne ndox mi dañuy xéx dañuy fexé ba mu mëna am ñaari gennu way dañuy mëna am ñaari gennu way comme tay masalan bu fekkentene satala la bu amé gennu way manam bu amé gennu way ci kaw ak gennu way ci suuf ndox mi manam tuti sobe dugg ci ñom ñu ne ni nga xamantene non lañ koy labalé moy dañuy ci soti ndox manam ndox mu lab lañuy jël diko ci soti ba gennu way manam mbir mi manam sobe bi di tour ba ndox mi tour manam bu amé ndox muy touru rek bu boba day daali mëna lab té loolu ñi nga xam ñu koy tek ci hadith bi nga xamantene mom lañu ne té moy hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa gis ni sobe bi bu fekkentene jantié soti ndox mi daf koy yobale boba daf koy sétalale boba lool moy li nga xamantene mom lañu tek té lool amma ñi nga xamantene ñom kon ñom ñu japp né manam motax même bu fekkentene li ci touru sax tolul né ni ba par ak hadith bi nga xamantene moy hadith Abu Hurairah bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lañu gisoon ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tekkale digënte ndox mo xamantene dafa tak ak ndox muy daw ñu ne kon bu boba ndox mi bu dé daw bu boba day wone ni kon day yobale sobe yi te day yak sobe bi nga xamantene mom la sobe bi ndox mi tak sobe woon loolu nak bu boba ci kaw loolu motax ñom nonu lañuy labalé ndox deug ko amma ñi nga xamantene ñom ñoy maliki rahimahumullah ñom de toute façon ñom ndox bala mo sobe wu tiafka gi wala xet gi wala melo day soppeku kon bu boba ñom su fekkentene masalan dama yor fi pot ndox wala ma yor satala ndox bo xamantene tiafka gi ak xet gi wala melo wi dafa soppeku te sobe moy li nga xamantene mom moko soppi bu boba damay daldi jëlat ndox mu labte labalate rek ma daldi ko ci soti wat bu moko ci sotte ba nga xamantene manam jeexal gi deñ na manam moy tiafka gi changer na ba delu wat ba melat ni tiafkay ndox mo xamantene dafa labte labalate wala xet gi wala melaw bu boba rek day daldi doy amma su fekkentene masalan tay legui nak mu dal dess yeneen xet yi manam labalin manam mom moy tay su fekkentene ndox mi dafa nek manam amna tamit tekantal buñu la waxon ci manam bu fekkentene manam med wala sobe dafa dugg ci li nga xamantene ci ab tien lolu tamit tekantal yoy tamit waxon nañ la ko jarul ñu ci delu ci amma su fekkentene manam ndox mi masalan dafa am sobe bu ci buñ ci manam ko xamantene daf ci sorti manam astaghfirullah man su fekkentene ndox mi masalan dafa nek lo xamantene dafa sobe wu te sobe bobu manam meneefu ko dindi ci beuri ndox lu demé nek tay manam tay lu demé nek ndox yi nga xamantene ñom ñuy genné ci ñoy jaar ci wanab rek yoy waaw ego yek yoy lolu mom xam nga meneefu ko changer ci tuuti way ci diko bari legi ana kon naka lañuy def boba borom xam xam yi rahmatullah boba manam masala bobu dañ koy mëna xiyafé ci benen masala bo xamantene manam mom moy lo xamne meuneuf nuko delo ci ci lo xamne borom xam xam yu ñëkki rahmatullah alayhim dal nañ ko yitéwo moy lu demé nek tay sama yoré sama paanu ndox wala sama siwom ndox sobe da ci dugg boba ba ba soppi ko ana nan lay def boba borom xam xam yi rahmatullah alayhim li nga xamne dañoo wuté ci ndax suuf mën nako dindi wala mënu ko dindi ndax souf buñu jëlé souf su bari sorti ko ci de tel sorte que chaque gi nga xamné mo ci nekkon wala xet gi wala melawuy def ci deñ bu boba ndax baxna wala def lu boba ñom loolu mum dañ ci wuté won waye lu ëpp fuf ci borom xam xam ni rahimahumullahu ta'ala ci shafi'i hanabilay rahmatullahi alayhim niki nonu yeneeni borom xam xam ci maliki ak hanafi rahmatullahi alayhim ñom andon nañu ci lu bari ci ñom and nañ ci ben ci ne souf ci dana ko dindi ndax souf sama borom subhanahu wa ta'ala daf ko wutal lan daf ko jox manam ak jagne ndax mom rek mom tamit day labalaté comme ni nga xamne nonu la ndox di labalaté niki nonu itam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne innal ma'a tahurun la yunjisuhu shay'un ni wor bo wor moy ndox dafa labte labalate dara du ko sobe lol mom moy hadith bi urbudaa bu abu sa'id khudri radiyallahu ta'ala no mi nga xamantene mi ngi ci musnaru imam ahmad niki non la nekke ci sunan abu daud ak tirmidhi ak an-nasa'i rahmatullahi alayhi ala al-jami' niki non boba ñu tek lo tamit ci hadith abu umama bi radiyallahu anhu nekk ci sunan imam al-bayhaqi ak sunan imam ibn majah rahmatullahi alayhima yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dalne ان الماء طهور الا ان الماء لا ينجسه شيء الا ان تغير اللحم او الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه او لونه مانام يننت بي صلى الله عليه وسلم نخ دا فا لاتي لا بلاتي تا دارا دوكو سوبل لول خانا لو خامتني دا فا سوبي تاكغي ولا خنغي ولا ملووي lolu manam bu boba ñom ñune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa acc manam atté gogou manam dafa acc atté lab gi té manam atté tuhuri yegi moy le fait que mu am capacité lab ba paré manam mu lab ba nopi am capacité labalaté lolu daf ko acc ci manam ndox mi soppé ko wala mu baña soppé ko légui bu boba kon buñ ci sorté souf de telle sorte que takko gi nga xamantene mom mo taxol wala xet bi wala melo bobu soppé ko lañ dañ nañ bu boba nak ndox mo day daal di wulbuti ku nek lo xamantene dafa labte labalaté amma hadith bobu nga xamantene mom lañu tuddu sank nak donte borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañuy wax ni wérul waye ñom ñepp deppo nañ ci ne manam bi nga xamantene mom la amé lolu wérna lolu kon bu boba boba ñu ne kon lolu lañuy dindé li nga xamantene mom moy labal ndox mi manam bu boba dañ koy daal di mëna dindel ndax tamit qaida bi nga xamantene mom mo ci am mom moy al illatu yaduru ma al hukm wujudan wa adaman manam al hukm atabi yaduru day weur weur lo ma al illati da and cause atabi wujudan bu fi atabi anek manam bu fi cause bi nekke atabi nek bu wa adaman bu fi cause bi nekul atabi du fi nek te lol mom moy li nga xamantene mom mo nek fi manam mom mo nek ci sunu masala bi te bo xole manam moy lan moy ndox mi dafa nek lo xamantene manam cause bi nga xamantene mom la motax muy sobewu mom moy sobe bi dafa soppi cakka gi wala xet gi wala melawi waye li nga xamantene tamen mom moy manam deñal gi nga xamantene mom la koy deñal moy lan moy tamit cause bi bu fi manam moy sobe bi deñna kon tamit cause bi deñna cause bi manam daf fi joge kon bu boba tamit atté bi tamit daf fi daali joge manam cause bi moy lan sobe bi nga xamantene mom moko soppi won tafke gi soppi won xet gi soppi won melawuy bobu nekatu fi kon bu boba tamit dañ nan atté sobe wu bi ndox momu atté sobe wu won tamit day daali yekitiko boba dañi daali wax ne ndox mi tamit dafa continue nek lo xamantene dafa labalaté boba nak lolu mom moy kon ben mbir mi bu boba té lool moy li nga xamantene ñi nga xamné ñom ñoy jëfëndiko manam ñom ñoy soppi ndoxi lool moy méthode yi nga xamantene mom lañuy jëfëndiko moy ban lañ ci def dañ ci soppi ban moy ndox yi nga xamantene ñoy jaar ci wan ak yek yoy ban lañ koy soppé dañ ci sopp voilà ban lañ koy soppé diko sopp bu ko bu ndox mi dal di baxat ñëwaat booba da dal di nekk ndox mo xamantene day continuer di laté la balaté lool manam mom moy atté masala bobu té subhanallah walillahi alhamdu wal minna imagineel tay su fekkonté dañ ni ndox mi mo neet fuko jëfëndiko waat xolal choono gu mag bi nga xamantene mom la nit ñi na la dëkke di wara wuri ci waat ndox mi sa sore ah lolou kon mom moy benen masala bi nga xamantene manam lolou moy manam mu am benen masala bu aju ci masala bobu moy tay su fekkentene dama ci def leneen lu dul suuf lolou masala moy su fekkentene dama yor produit chimique bo xamantene tay dama gis ni sama sobe bi li nga xamantene mom moko soppi manam moy tiafka gi rek mo soppé bu boba lolou suma ko ci sotté day dal di neutraliser tiafka gi wala bok manam xet gi mo soppé ko wala melo rek ko soppé ko nga xamne moko ci sotté day neutraliser manam melo bi wala tiafka gi wala xet gi bu boba andax ndox mom day continuer di laté la balaté wala det bawu li upp ci borom xam xam rahmatullahi alayhim dañu wax ni dedet du laté la balaté li tax mom modi manam dafa nek lo xamantene manam dañuy jëfëndiko qaida bi nga xamne mom moy al yaqin la yuzalu bi shak ak sikisaka def ko yegite manam ak lu wor def ko yegite ak sikisaka li nga xamantene mom moy li ma wor mom moy ndox mi ci pan bi mom dafa sobewu amma li nga xamantene manam mom mom worul moy ndax produit bi dindina sobewu li nga xamantene mom la gis dal moy xamna ni produit bi neub na sobewu manam da ko neub waye est ce dindina ko manam ne manam moy produit bi mok sobe bi yep nekando nañ ci ndox mi waye nak produit bi mom dindi wu sobe bi da ko neub lolu xam nga bu fekente ne lolu mom mo am comme ni nga xamantene leg leg tay masalan bu jigen ñi ñom bu ñuy togge masalan yenn mafé bu xawé sa xorom dañ ci def tuuti suugal boowa mu dal di neub xorom se manam te pourtant dindi wul xorom se wa niki non fe tamit produit bobu mën na mel non manam day neub rek sobe bi waye du ko dindi legu bu boba kon bu boba lol moy li nga xamantene motax lo ñooñu upp ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim da du koy bañ donte amna mbolo ci borom xam xam yi rahmahumullah ta'ala yo xamantene dañ ni dedet qaida bobu dañ koy notale benen qaida beul nga xamantene mom lañu la wax sank te mom moy al hukm yaduru ma allatihi wujudan wa adama moy atté bi day wër wër lo andek manam andak li nga xamantene mom moy atté manam mom moy yadur ma allati manam moy causeum wujudan sufi cause bu nekke atté bi nek fi wa adamam sufi cause bi nekul atté bi doto fi nekati lolou nak manam ñeneen waye ñi nga xamantene ñom ñoy yeneen ñi ci dess moy ñi len tontul ñi nga xamne ñom ño wax waxu ñeek yi te mom moy manam lu upp ci borom xam xam yi rahmuhumullah ñom dañ ni dedet lolou li tax mënuta ne li tax du ne ñom ñune mom moy ndax manam li tax moy ndax dafa fekk ne ki bi sobe bi manam dafa fekk ne manam sobe bi mom mi ngi fi won te comme que acte bi manam ñun fekk woruguñu manam dal dañu notal ñom al qaida bu ñëkk bi moy al yaqin la yuzalu bi shak dañ ko notal ci benen qaida be lolu te lolu mom moy li nga xamne moy li upp motax moy li gëna deugar insha Allah ba tax lu upp ci borom xam xam yi rahmanallahu ta'ala notal ko waye li nga xamantene amana insha Allah mom moy li gëna deugër ci bobu masala moy dañ nan la dafa am téxantal moy dañuy sét produit bobu su fekkentene produit bobu molécule produit bi dañuy attaquer molécule sobe bi ba détruire ko yak ko bu boba dañu nan mbir mi ndox bi wëlbeutiku na laté la balaté amma su fekkentene dañ fi nekkando ñoom ñaar ñepp sauf que daf koy neub kessé booba dañ nan booban manam ndox ma nek na lo xamantene manam dafa continue di sobe wu amana lolu moy li nga xamne insha Allah taala mom moy li gëna deugër ci bobu masala kon yoy moy yi nga xamne bu boba nak kon bu boba lolu tamit dañ koy mëna atté ci produit yi manam ci li nga xamantene mom lañu mëna manam recycler ndox mi waaw genre produit yoy lolu kon waye li nga xamne mom lañ la wax sant mom moy ban bi manam mom lañ ci sorti rek mom lañ ci fi ci ban lañu jaarale mbiri lolu moy li nga xamantene mom la gatch di def donc manam legui mu daal di dess tamit benen masala moy su fekkentene manam lu lap la mbir mi jaxo ndox mi ndox mi dafa jaxaso ak lo xamantene dafa lap koko tamit dañ nan la tekantal daf ci am ndax lu lap faw soit day dugg ci bir ndox mi manam day nek lo xamantene ndox lay don ni manam lo xamantene day jaxaso ndox mi wala mu nek rek lo xamantene day takaliko ak ndox mi bu fekkentene manam mbir mi dafa takaliko ak ndox mi bu boba lolou du laba du changer tohur yeen du dindi du changer capacité bi manam masalan tay xobu mango wala yenen ak yenen yoy non wala ay ciep yoy non buñu duggé ci bir ndox yoy manam duñu changer ndox mi amma su fekkentene nak manam dañu jaxoso mom lu demé nek ñom haute javel ak yoy non bu boba wala ñom sagu ak yu mel non bu boba ñom dañuy changer ndox mi lolou moy li nga xamne mom la borom xam xam rahmatullahi alayhim notal ci yoy masala yi dal ci gattal moy li nga xamantene manam mom lañu mëna wax ci manam masala yi aju ci walu dindik sobe gek yoy amna yeneene masala yo xamantene aju na ci batay ci walu jini insha Allah taala dinañ ci ñew ci jotay bi di ñew manam mu aju ci walu masalan manam suuf ci manam lab gi nga xamantene mom la wara lab ak yu deme nek non ak nit ki manam charte bi nga xamne mom la lab wara nek ci mom lata muy mëna julli ak yeneen ak samonté nga xamantene mom lañu wara samonté beur bi di lab ak yu démé nek non insha Allah taala dinañ ñew ci jotaay bi di ñew insha Allah ci yoy masala niki non dinañ ñew ci yeneen masala yi nga xamantene mom lañu doon tunju té mom moy yi nga xamantene ñom ñoo aju ci lén ci usuli ak lo xamantene dafa aju ci walu sax ko xam xam ak ki nga xamantene mom moy jangalé manam téggin yo xamantene yenn ci téggin yo xamantene war nako amé insha Allah taala dina ñu yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala may ñu yegg ci ak jamm mu boole ñu fek buñ ci yegg ci ñu am gëm yalla go xamantene gëm yalla gu mat la ci barke yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala a'lam sallallahu alayhi wa sallam دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها ارحل طيبة لا تهم سواها فعساك أن تحظى برؤية طه دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها فإذا وصلت لها التحل من تربها هو اسم ذو العينين وهو جلاها دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الهنا فيها الغنى وكذا المنى دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها هي طيبة طابت لطيب أصولها ومدينة رب السماء سماها دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها هي منية الألباب مفتاح الهدى فانهض إليها واغتنم للقاها دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها هي لجة خضراء وسط مفازة فيها الحياء هي التي ترعاها دار الحبيب قلوبنا تهواها بيضاء خالصة ترى فعليك أن تسعى لها فتراها دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها فالعين قرت عندما نظرت لها واستبشرت فرحا بما آتاها دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها والقلب قد سكن اضطراب لهيبه لما رأى ما في البقاع سواها دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها كل الروائح قد زكت من طيبها فجميعها طابت لطيب شباها هيهات أين المسك من نفحاتها ما المسك إلا جيفة بدمعها دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها لا تحسب المسك الزكية تربها هيهات أين المسك من رياها هيا فإن تبغي التطيب يا فتى فادم على الطاعات لثم سراها دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها كل الأماكن حيث كن كنقطة في بحر طيبة نازلين حماها دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها ما مثل طيبة منزل وكفى بها فخرا حلول المصطفى برباها دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها والله لا شيء يعاد له إذا ذكرت ولا تشفي السقام سواها دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها من حل فيها فاز منها بالمنى من حل فيها فاز منها بالمنى من حل فيها فاز منها بالمنى مأوى الغريب له الهنا بثواها دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها لا يخشى من ضيم أقام وإن غدا هو آمن والله حيث أتاها دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها وإذا جفى ما رغبة فله العنا كالكير تنفي خبثها وصداها دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب حبيبي قلوبنا تهواها يا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي عليك اتكالي ويا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي عليك اتكالي تمر الليالي بنفسي ومالي فيا قوم مالي على الموت سالي ويا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي عليك اتكالي نهاري جدال وليلي جدال وحولي رجال على مثل حالي ويا ذا الجمال ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي عليك اتكالي يبيع دروسا صحيحا بغين فبؤسا وسوحا لهم للرجال ويا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي عليك اتكالي قطعت لعمري يا ساعة عمري بزيد وعمر وقيل وقال ويا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي عليك اتكالي أيا صاحي مغلا أعدك جهلا وأتبع غيا سبيل الضلال ويا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي عليك اتكالي أفي الموت ريب أفي الموت ريب أيشم لعيب لمن لاح شيب له في القتال ويا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي عليك اتكالي شبابي يفر وشيبي يفر وما إن تمر الملول ببالي ويا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي عليك اتكالي طريقي طويل وزادي قليل وخملي ثقيل فكيف اغتيالي فيا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي عليك اتكالي أرى عظم ذنبي فيشد كربي ولكن ربي عظيم النوالي يا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي عليك اتكالي فكن عند ظني ولا تظلمني ولا تحزنني بسوء افعالي فأنت الرجاء ومنا الدعاء ومنك العطاء فهب لي سؤالي وأزكى صلاتي على مثلاتي سبع عصاتي وصحب الوالي ويا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي عليك اتكالي